เรื่องกรรมฐานนี่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของแยกแยะจำแนกธาตุจำแนกอีกส่วนในร่างกายของเรามันเลยมองเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เลยเป็นอัตตาขึ้นมาตลอดตัวรู้สึกอะพอเราไม่แยกแยะมาสมัยหลวงพ่อกำลังปฏิบัติอยู่ในถ้ำนะอนุสัยมันมีอยู่นอนเนื่องในเหมือนกันน้ำในตุ่มจิตตะคอไม่ใช่นอนในก้นตุ่มลักษณะอนุสัยพอเราตักน้ำเบาหน่อยมันก็ค่อยฟอขึ้นมาถ้าตักแรงหน่อยมันจะขึ้นเต็มที่เลยตามสภาวะตามแรงนั่นแหละก็เรียกอนุสัยถ้าพูดแรงหน่อยจะพบแรงหน่อยมันจะพุ่งเต็มที่เลยไม่รับเรื่องรับราวอะไรทั้งนั้นเลยอันนี้แหละอนุสัยก้นบึ้งของมันเห็นไหมสมัยก่อนหลวงพ่อพิจารณาไม่มีใครมาแนะนำไม่มีใครชี้แนะอะไรต่างๆเลยมีพิจารณาเกิดตัวเองพิจารณาตัวเองมันเกิดกระทบมาในแต่ก่อนนี้ไม่ทะเลาะกันเรื่อยกันคนในก่อนมาอะไรไม่ค่อยจะเอาผลประโยชน์มาชี้โน่นชี้นี่ติดทางขนาดเงินให้ไปแล้วมันก็คืนมามันจะเอาราคาขึ้นใหม่ถึงขนาดนั้นติดทางอีกพระป่าก็จะมามันก็เอาเราก็ถือไม้เท้ามาหรือไม้เขี่ยแม่มันออกมันก็วิ่งลงไปหาผู้ใหญ่บ้านตัวแสบมันอาศัยผู้ใหญ่บ้านในช่วงมันก็ตายหาไปแล้วล่ะมันก็โกงแล้วมันก็มาดีกับเราแล้วก็ดีกับมันกระทบไม่ได้แต่ก่อนมันต่างอะไรคารวะนิสัยอ่ะเถียงกันทะเลาะกันจะตีกันถึงไม้เท้าแต่มันก็ทำไม่ลงแต่จะเถียงกันนั้นเนี่ยมันรู้ตัวของมันอยู่อันนี้คารวะอนุสัยนอนเนื่องในสันดานเห็นนั่นหลวงพ่อพิจารณาตัวเองเหมือนน้ำในตุ่มพอตามันก็เพื่อมขึ้นมาก้นบึ้งมันก็เพื่อมขึ้นมาทำยังไงมันจึงจะได้ให้มาให้อนุสัยมันขึ้นมาไม่มีใครชี้แน่หรอกมันเกิดขึ้นมาพิจารณาเรื่อยๆมากำหนดเรื่อยมาเป็นเดือนๆสองเดือนสามเดือนที่นั้นจนวันหนึ่งเกิดทัศนวิมุตติขึ้นมาเกิดญาณขึ้นมาใช้สติปัญญาพิจารณาทัศนะขึ้นมามันน่าสุ่มหนึ่งถ้าเราไม่ให้ตะกอนนั้นขึ้นมากระทุบตุ่มนะมันแตกไปหมดซะน้ำเป็นน้ำอะไรมันก็ไม่มันก็เหมือนว่าตุ่มแตกแล้วมันก็ว่างเลยมันก็ไม่ขึ้นนะเออใช่แล้วนะนี่ทัศนะออกมาฉะนั้นเราก็มาแยกแยะออกมาเหมือนปลาเคยเห็นก็ทำปลาทำหมูแล้วไปตลาดไปตั้งอะไรผ่านมาเห็นเขาลงก๋วยเตี๋ยวมันต้มหมูอย่างร้านโจ๊กมาแล้วหมูมันตั้งไว้เป็นก้อนก้อนบางทีไปเห็นมันทำบัตรช่อหมูก้อนหนึ่งก้อนเนื้อมามึงยำกันยำไม่แหลกเลยทีนี้ยำจะว่ามีสิ้นดีแล้วมันจึงมาใส่เขาเรียกว่าบัตรช่อมาตัดมาทำแหลกออกไก่เหมือนกันแฉกขาออกมาจำแยกไอ้เนื้อหนังออกมาเหลือแต่กระดูกมันก็โยนให้หมากินไปมาแยกแยะออกเอาหูอันนี้อะไรศีรษะตัดออกไปเสียนี่แขนเอาตัดแขนออกไปวางซะเอานี่ตัดแขนออกไปวางคู่ซะเอานี่ท้องสำแหละท้องออกมาซะอันนี้สันหลังออกมาช้านี่ขาออกมาตัดข้อนี่ตีนนี่อะไรสําแหละเอาไปแยกเหมือนกับไม้ขีดกองหนึ่งแยกออกไปหมดแยกออกไปหมดคือนี่ในกองมันก็ไม่มีก็ว่าเห็นความจริงขึ้นมาอย่างนี้มันก็แยกตัวไม่มีนี่วะหาตัวไม่เจอไหนตัวอยู่ตรงไหนมันเรื่องของสมมุติว่าตัวขึ้นมาตัวรู้สึกมันมีสมมติขึ้นมาตัวกูของกูอะไรต่างๆแค่ตัวรู้สึกนั่นแหละ มันรู้แล้วมันที่นี่ก็สังขารกับปรุงแต่งนี่ตัวขันธ์หน้าหรือนามรูปอะมันเลยเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นแหละเหมือนกันเนี่ยมีศาลากุฏิกุฏิที่แต่ก่อนมันก็เป็นป่าเป็นโรงพงไพ่ก็มันอยู่นี่นะฉะนั้นฉันจึงมองทะลุหมดนะอันนี้ก็เหมือนต้นไม้มันต้นไม้ต้นไม้น่ะกุฏิเนี่ยธรรมชาติเนี่ยอย่างฟูน่ะไม่จากอะไรยงละไม้ปูนมันจากอะไรฮะคุณซีเมนต์อ่ะมาจากอะไรฮะอ้าวล่ะปูนก็มาจากหินน่ะเขาเอาหินเป็นลูกๆไปบดไปอะไรจนกระทั่งเป็นปูนขึ้นมาเนี่ยมาจากหินธรรมชาตินะนั่นน่ะมันจะเห็นเป็นหมดเพราะมันปรุงจากเหล็กมันก็แหละเอาไปถลุงเอาไปต้มจนเป็นเหล็กเส้นเหล็กสองเหล็กสามเหล็กสี่เหล็กห้าแล้วแต่เป็นเส้นเป็นแผ่นเป็นไรแล้วแต่มันก็มาจากแหละธรรมชาตินั่นเองทรายก็มีอิฐก็มาจากปูนมาจากอะไรต่างๆมาจากดินมาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอย่างอย่างอย่างมาไม้เหมือนกันมันก็จากต้นไม้มาแปรสภาพแปรออกมาเป็นไม้หน้าสามหน้าสี่หน้าหกอะไรต่างๆทีนี้ก็มาประกอบเนี่ยมาประกอบเหล็กตั้งเสาขึ้นปูนทรายก็มาผสมเทแบบขึ้นมาอะไรต่างๆเสาเทคานขึ้นมาจนเป็นหลังเป็นอะไรปรุงแต่งขึ้นมาต่างๆจนเป็นหลังคาจนเป็นตึกคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆไม่จากธรรมชาติทั้งนั้นเลยเรามองทะลุถึงขนาดนั้นทำไมใช่เขาเรียกป่าคอนกรีตนี่คือเราศึกษาธรรมชาติเนี่ยมาปรุงแต่งเพราะอะไรมันประกอบเมื่อสารตะกร้าอะไรต่างๆเนี่ยคนละอย่างคนละอย่างอย่างรถเหมือนกันน็อตอะไรเรามันประกอบเข้ามาก็เลยเป็นตัวรถขึ้นมาเป็นสมมุติว่าขึ้นมาว่ารถแต่รถมันอยู่ตรงไหนถ้าไล่ไปแล้วมันอยู่ตรงไหนรถไอ้บังโกนมาอันนี้อันนี้เครื่องมาอันนี้คันตรีมาอันนี้แหนบมาอันนี้ล้อมาอันนี้ม้านั่งมาอันนี้พวงมาลัยอะไรต่างๆรีเบรกมั่งคาดมั่งไม่รู้รถอยู่ตรงไหนนี่เราถูกสมมุติครอบงำมันอยู่มีครอบงำอยู่มันจึงเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลครอบงำเราอยู่แล้วมันจะแยกแยะมันประกอบเข้ามาจนเป็นคนมีธาตุดินน้ำไฟลมประชุมเข้าธาตุรู้มันจะเกิดขึ้นมีวิญญาณนะเมื่อวิญญาณก็มีเวทนาขึ้นมาเวทนาก็มีสัญญาขึ้นมามีสังขารขึ้นมาปรุงแต่งจิตก็รูปมันก็เป็นรูปของมันอยู่อ่ะมันน้ำมันก็เป็นรูปลมก็เป็นรูปรูปมันคงที่ของมันอยู่แต่รูปมันสลายเปลี่ยนแปลงของมันเรื่อยเวลานั่งเนี่ยรูปนั่งเขาจึงหมายที่กำหนดพิจารณารูปนั่งเวลาระลึกดูรูปยืนเนี่ยรู้รูปเดินนะรู้รูปนอนนี่เราไม่ได้ดูเลยไม่ได้ตามดูวิริยบทตัวนี้เนี่ยรูปตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงของมันตลอดรูปมันก็เป็นรูปอยู่แต่มันแอบแฝงอยู่ตัวรู้สึกตัวรู้สึกเนี่ยมันบังไงโมหะมันบังไอ้รูปนะตัวโมหะมันบังเราก็เลยปัญญาแทงไปตลอดรูปเป็นรูปมันอยู่รูปมันก็สลายได้รูปมันก็ไม่เที่ยงรูปปาทานาการตัวรูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนานุปาคาทนโดนสุขทุกข์เฉยๆมันก็ไม่เที่ยงสัญญามันไงสัญญารูปาทาการโตสัญญามันก็ไม่เที่ยงสังขารปูปาทานขันโตสังขารปรุงแต่งจิตก็ไม่เที่ยงวิญญาณปูปาทานขันโตวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างละอารมณ์เกิดปั๊บเนี่ยสังเกตดูสิเราไม่แก้ตรงนี้เวลามันฟุ้งขึ้นมาปุ๊บเราไปทีลำบากขึ้นต้นไม้ก็ได้เปลี่ยวก็ได้ จิตมันเสียมันจะตกเพราะไอ้จะรู้สึกมันกลัวตายจะรู้สึกกลัวตายถ้ามันก็รู้สึกมันไม่กลัวตายแล้วมันอยากตายนี่เขาว่าตายก่อนตายไม่อยากอยู่เพราะอะไรมันเห็นของจอมปลอมไปหมดเลยไม่ต่างอะไรกับที่ถังขยะเห็นเศษกระดาษเมื่อป่าหญ้านะเขาไม่อยากอยู่หรอกเห็นมนุษย์มานานนี่ก็เหมือนของปลอมหมดเลยแหละที่หลวงพ่อพูดชักจูงพวกให้ชี้พระกับพ่อต้องให้มันไปถึงจุดนั้นเนี่ยแนะนำให้วันนี้นั่งอยู่เนี่ยมันจะคิดขึ้นมาจะมาอัดเทปให้ฟังให้แยกแยะให้เข้าใจผมว่ามันก็ขมขื่นเลยฟันหนามันมีเหมือนกันหมดเลยแต่เกิดช้าก่อนเร็วแล้วก่อนหลังนั้นมันอีกคนละเรื่องมามาจากทีมเดียวกันเท่านั้นก็ดูธรรมชาติมาช่องเดียวกันเท่านั้นใต้สะพานด้วยกันทางนั้นเนี่ยมาช่องเดียวกันทางนั้นมันก็ไปอีกช่องเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทางนั้นใครจะอยากเก็บแต่มันเกิดก็ต้องให้มันห้ามมันได้มาแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วเข้าใจจิตเป็นของเราเข้ามานี่ตัวโมหะมันดึงเข้ามาเลยว่าของกูตัวกูอะไรต่างๆไม่ใช่เลยทีแรกมันเกิดอารมณ์ขึ้นมามันขุ่นขึ้นมาหรือมันหนักขึ้นมารีบขึ้นเขาหรือขี่กระลำบายนะรีบแก้มันเลยขึ้นต้นไม้กระดาษอะไรโอ้ยมันแก้มันเขียนไว้ง่ายง่ายอย่างเมื่อฟ้าแลบมาเนี่ยฉันต้องแก้อารมณ์ถ้าไม่แก้ตัวเองล่ะใครจะแก้ต้องพ่อกับชี้แน่ให้ทางนั้นเองต้องแก้ด้วยตัวเองไปแล้วปัญหาเลยเพราะสติมันมาสมบูรณ์เต็มที่นี่มันจะคุมเลยสตินี่อัตโนมัติสติสัมปชัญญะมันมาคุมแล้วระวังเท่านั้นหน่อยแล้วมันก็ทิ้งอะดิมันหมาไล่มันไล่ทันปุ๊บมันก็ทิ้งไอ้หมาไล่ที่ว่าคาบอาหารน่ะมันทันจริงมันก็ทิ้งแล้วมันก็วิ่งนะไอ้ตัวหลังไล่มันก็คาบไอ้ตัวอายุนั้นอีกทีนึงมันต้องเปลี่ยนอารมณ์กันดังนั้นสมถานี่เปลี่ยนอารมณ์เขาแก้อารมณ์เขาเปลี่ยนอารมณ์นั่นเองอ่ะอย่าไปคาบมันปล่อยมันซะมาเอาอันนี้ซะเขาบอกว่าเออมึงก็เด็กเล่นอันนี้มันเล่นมานานแล้วอันนี้ของดีมันเล่นแก้วอย่างดีนี่เดี๋ยวมันตกแตกอ่ะเผลอแตกแล้วก็หลอกเอาของใหม่มาเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้วะมันเห็นมันก็วางอันนี้เราอันนี้ลักษณะนั้นไม่ใช่เตือนเท่าไหร่ก็แม่เตือนบื้ออยู่งั้นไม่แก้ตัวเองและใครจะไปแก้อัตตาเหี้ยตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งอย่างตัวแล้วต้องพึ่งตัวเองหลวงพ่อเองก็เป็นผู้ชี้แน่คอยดูคอยตักเตือนทุกสิ่งเหมือนน่ะคนเลี้ยงโคมันมีเจ้าของเลี้ยงมันเป็นสภาพอย่างไรนี่จะขอถามต่อไปในใจหลวงพ่อเตือนหรือไม่ให้เตือนเหมือนคนไม่มีเจ้าโคควายอะไรไม่มีเจ้าของมันจะไปเข้าทั่วไปหมดเลยแล้วแต่อัธยาศัยมันชอบอย่างนั้นเหรอถ้าคนที่โคที่มีคนเลี้ยงคอยต้อนอันนี้จะไปกินนี่เขาต้อนเนี่ยคอยดักคอยแหน่ไปล่าลางของคนอื่นเขาอะท่านคิดด้วยเหรอเพราะนั้นพระเจ้าจังว่าอานนท์ตถาคตจะทำกับเธออย่างไม่ทนุถนอมขนาบแล้วขนาบอีกขี้โทษแล้วขี้โทษอีกผู้ใดนี้มักผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจึงทนอยู่ได้จงคบคนเช่นนั้นเขาไม่ได้ไปสอนให้เป็นโจรพยายามต้อนให้เขาทางเขาเส้นเขาสายเสียนี่เพราะนั่นแหละวันนี้มันจึงมาคิดว่าเออเราไม่ได้แยกแยะออกมาหนิสอนแขนเขินและคนอยู่ไหนตัวอยู่ไหนหามันให้เจอที่เรียกมันถูกครอบงำเรามาเพราะนั่นแหละหลวงพ่อจึงมาทุกสุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้มันแต่เราจะลุกให้มันลุกเที่ยตัวภาวนาให้เดินก็ให้มันเดินมันจะหยิบก็ให้มันหยิบมันเผลอก็ให้มันตัวเผลอนั่นแหละไม่ว่าทำอะไรเนี่ยอย่างให้นอกอย่างเขาพูดไอ้นู่นไอ้นี่พูดดีไม่ดีก็ให้เขาพูดถ้าเกิดในจิตของเราไม่ดีก็ให้มันมันโทษาก็ให้โทษาให้มันให้มันให้มันเหมือนที่เขาภาวนาว่าคิดตัวคิดหนอนั่นแหละแล้วไม่เอาคิดให้ตัวคิดนั่นแหละให้มันคิดให้มันคิดไปให้มันคิดให้มันให้มัน เดี๋ยวเหมือนกับเรากินข้าวไปแต่ละคำละคำไปแล้วมันเต็มก็หยุดมันเป็นกฎธรรมชาติจริงๆเหมือนผมอุปมาเหมือนกับต้นมะยมเต็มเหลืองอารามเลยแต่อาศัยการเวลาเวลามันเกิดบ้านน่ะไปดูมันเถอะดอกนี่มันเกิดมาพร้อมกันเมื่อไหร่คนละทีคนละทางการและเวลามันเวลามันล่วงไม่ว่าใครจะเอามากินหรือมันจะล่วงเองก็ต้องให้มันให้อยู่ไอ้คำว่าเอาหลุดลงไปนั่นคือตัวให้แหละมันตัวมันล่วงใบไม้ล่วงก็ต้องให้มันล่วงตัวให้น่ะมันจึงว่าเป็นหนึ่งให้มันตลอดเลยนี่แหละเป็นผู้ให้ให้ในความรู้สึกของเราอย่าออกปากมีข้อนี้สำคัญถ้าจะออกปากตั้งสติดีอันนี้พูดไปโดยสมมุตินะคำพูดดีไม่ดีนี่สมมุตินะอย่าไปใส่ใจพูดด้วยเหตุด้วยผลเขาจะเชื่อไม่เชื่อตัดทิ้งไปเลยพูดทิ้งไปเลยเหมือนน้ำลายพ่นทิ้งเลยเขาพูดมาเหมือนกันนั่นมันสมมุติแต่ฟังด้วยเหตุผลอย่าเอารู้สึกไปรักมันนี่เขาฟังด้วยสติปัญญาพูดด้วยสติปัญญาถ้ารู้สึกรักก็ให้รู้สึกมันอย่าไปแบกมันให้มันอย่าไปยึดมันถือมันของมันมันเป็นอาตาทำลายมันเถอะให้มันตลอดไปเลยผิดก็ให้ถูกก็ให้นี่แหละให้ไปตลอดเหมือนน้ำกระแสน้ำมันไหลไปแล้วไปขวางไม่ได้หรอกนี่ทัศนะให้ฟังก็ว่าจะน้ำเที่ยวอย่าขวางเรือเดี๋ยวมันล่มจมให้มันไหลไปตามให้มันไปเลยไปตามกระแสของมันให้ไปเลยเดี๋ยวมันก็ถึงเหลวลูกเราก็พ้นอันตรายนี่ลักษณะของธรรมะใครตายมาแล้วมึงตัวไหนรวยหรือจนมันก็ตายที่คนที่การมันก็ตายด้วยกันทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตายแต่ท่านตายก่อนแล้วจิตท่านตายหมดแล้วเหลือแต่ธาตุเหลือแต่ของปลอมนั่นเองดูที่มีภิกษุองค์หนึ่งไปทำความเพียรในเชิงเขามีอุบาสิกาผมพูดบ่อยๆเป็นโยมอุปัฏฐากท่านได้เจโตปริยญาณรู้วาลาจิตก็ท่านเขาฝึกมาคิดอะไรท่านรู้หมดน่ะตัวปรุงแต่งรู้นั้นเรื่องอยากได้อันนี้อะไรต่างท่านรู้หมดเลยท่านก็หาไปให้ไปคิดเอาร่างกายของท่านของโยมวาสิกานั้นท่านก็เลยเตือนบอกกับพระคุณเจ้าเอาอะไรของปลอมท่านนั้นน่ะท่านอายเลยแน่ๆความเห็นผิดก็คนหนึ่งตรงอีกคนหนึ่งความเห็นผิดมันดังเลยอายจะหาพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าจะถามว่าปายะอะไรต่างๆดีทุกอย่างแต่ว่าเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพูดความจริงพุทธเจ้าก็มาให้ไปไหนให้ไปตรงนั้นเนี่ยไประวังตรงนี้แหละไอ้ตรงคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยตัวรู้สึกเนี่ยจนสำเร็จเนี่ยไประวังเหมือนกันน่ะเรามาอารมณ์เสียเราก็ไปหน้าผาไประวังมันจะตกกันโอ้ยมันมาเต็มที่เลยพลังของมันน่ะสติสัมปชัญญะมาพลังพร้อมมือเลยระวังตัวแจเลยคุมมือเต็มที่เลยตัวรู้สึกมันก็จางหายไปเลยนี่เราต้องหัดแก้เรียนผูกต้องเรียนแก้มันผูกกันมาทางไหนเราต้องแก้มันแนะนำแก้มันไปเพราะทุกวันนี่เรียนผูกต้องเรียนแก้แก้ให้ทุกอย่างนี่ก็พยายามแก้มองอะไรเป็นธรรมะหมดเลยนั่นมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเพราะอะไรกว่าจะได้สำเร็จเลยสมบูรณ์เนี่ยมันต้องหลายขั้นตอนมันมาจากไหนไม้มาจากธรรมชาติปูนมันก็มาจากหินมาจากธรรมชาติเหล็กมันก็มาจากแร่มาทะลุมาจนกระทั่งเป็นเหล็กเส้นเหล็กอะไรต่างๆทรายมันก็จากธรรมชาติน้ำมันก็จากธรรมชาติอิฐมันก็มาจากดินมาจากธรรมชาตินี่แหละตัวธรรมะแต่มันมาประชุมเข้ามาปัจจัยปรุงเข้าประชุมเข้าก็เลยเป็นอัตตาขึ้นมาเห็นเราเนี่ยมันบอกอะไรตัววิญญาณมันมีสิ่งสู่มันมีเตียวตนแต่มีตัวตัณหามาผสมกันเข้าตัวกรรมตัวนี้จำแนกให้แล้วแต่วิถีกรรมที่เราสะสมมาบุญบารมีมามันจึงมาแทรกซ้อนเข้ามาจึงจับความรู้สึกขึ้นมาถ้าเกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมาก็เรียกขันธ์หน้าหรือนามรูปย่นลงคือรูปกันรูปกันนามนี่รูปกันนาม น้ำก็มีวิญญาณมีเวทนามีสัญญาสังขารสี่ก้อนรูปมันก็เป็นรูปของมันอยู่แต่รูปมันสลายได้เนี่ยถ้าไม่ได้ดูเนี่ยฉะนั้นนักวิปัสสนาก็ต้องให้ดูรูปนั่งรูปนอนรูปเดินรูปยืนรูปกินรูปเคลื่อนไหวละต่างอริยบทย่อยถ้าจับความรู้สึกเท่านั้นไม่รู้สึกเท่านั้นเนี่ยหมดนี่ก็รู้สึกเท่านั้นเนี่ยฉะนั้นเราให้ถ้าไปดูรูปมันบังอีกละดูอริยบทไม่ว่านั่งยืนเดินนอนทุกกระอย่างเนี่ยให้กำหนดให้มันไปเรื่อยอย่าเข้าใจว่าเผลอก็ให้เผลอไปดีก็ให้ชั่วก็ให้สบายก็ให้ตัวให้เนี่ยมันตัวตัดสังโยชน์ให้ไปตลอดจนสุดสายก็เรียกว่าไส้หมดน้ำมันหมดไฟก็ดับพร้อมกันหมดเลยไม่ต้องกลัวว่าไม่ถึงนิพพานถ้าเอาแนวนี้ไปแล้วไปตลอดไปแล้วคนคนนี้จะเป็นคนสุขุมรู้แจ้งเลยไม่พูดหรอกพูดไปมันสมมติพูดไปกระดับไปเป็นลมเป็นแรงเลยพูดแต่ในกลุ่มของเราแนะนำกันทางนั้นเองนอกนั้นไม่พูดถามคำพูดคำแล้วเพราะพวกนั้นพูดไม่รู้เรื่องมันจะแยกของมันเองแม้แต่ปริยัติกันก็พูดว่าแต่คนปริยัติเก่งๆเขารู้เขาไม่กล้าดูถูกปฏิบัติหรอกเพราะว่าปฏิบัติรู้แจ้งกว่าบางองค์นี่เขารู้ผมเพียงปริยัติมีการรู้ถูกปฏิบัติผู้นั่งหลับตาผู้มือสงบเสงี่ยมเนี่ยผู้ดูสูวิเวกเนี่ยเขาไม่กล้ากระทบหรอกผมเบี่ยงเป็นนะผมเคยไปอบรมเปิดการศึกษาว่าท่านเนี่ยของเราเนี่ยเพียงแค่นักศึกษานะปริยัติธรรมเนี่ยอย่าไปดูถูกผู้เขานั่งหลับตาเดินย่องย่องแย่งแย่งอะไรต่างๆเนี่ยอยู่หาวิเวกอย่าไปดูถูกเขาเขารู้แจ้งกว่าก็รู้ตรงนี้เนี่ยปริยัติไม่แจ้งหรอกเรียนจบแต่กิโดกก็ไปไม่หรอกฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยแล้วเอาของจริงขึ้นมาเลยนักปริญญาด้วยนักไอ้พวกไหนปทสามทหกทเก้าเนี่ยเขาเผาทิ้งเลยนั่นมันสมมุติรู้ก่อนเกิดแล้วเสร็จเลยให้รู้ของจริงคือมันเกิดอยู่กับจิตกับเราทุกปริยาบทนี่ของจริงเรียนรู้ตัวนี้เรียนจบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จบถ้าเรียกโลกวิทูจบโลกหกนะและจะมองเห็นโลกหน้าอยู่เมื่อไหร่นี่อยู่ด้วยช่วยด้วยเมตตาตาดำดำนั่นแหละมันยังมากันแดงกันแหน่ซะอีกเนี่ยหลวงพ่อจึงอุปมาให้เหมือนโคที่มีคนเลี้ยงก็โคที่ไม่มีคนเลี้ยงมันจะเป็นลักษณะอย่างไรให้ไปคบคิดดูให้เตือนกับความกรุณาปรารถนาหวังดีใจเตือนมันก็ไม่เอานั่นเชื่อไม่ได้แล้วเพราะที่นี่โดนมากเขาจะธรรมะมันจะปรับตัวของมันเองอย่างฉันเห็นอยู่โอปาติกาสองตัวมันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วธรรมะมันก็บอกคนนี้เห็นตามตาอย่างมันมาบวชโอ้โหเรานี่ไม่ดีแล้วจากนั้นแก้ไขมาแล้วมันไม่ยอมเห็นมันนอนหลับไปดูเห็นโยมก็เห็นเปิดห้องเป็นไรเรียนถังขยะเลยนั่นเหลือคนอ่ะไม่ใช่ไม่ต่างกับรอยหมูรอยหมาเป็นรังหมาเนอะใช่ไหมไออาริยานจะเห็นเปล่าเนอะนั่นอ่ะทุกก็เห็นอ่ะนี่สักขีพยานเห็นทุกอย่างแต่ก่อนฉันเห็นมันดูไม่ได้ฉันก็ว่าเดี๋ยวมันก็ปิดห้องเลยมันไปดูที่ดูไม่ได้เลยควรจะนิ่งๆทำไม่เจริญกรรมมันบอกเลยวิธีกรรมบอกคนเจริญมันเจริญอยู่ตัววิธีกรรมการกระทำมันเจริญขึ้นเจริญลงอยู่วิธีกรรมนี่แหละตัวกรรมจำแนกสัตว์ใหญ่แบบปลานี่ฉะนั้นเราจะเอาธรรมะนี่โถเกิดมาทั้งทีนี่โยมธรรมะน่ะมีค่ายิ่งกว่าอะไรเลยเงินร้อยแสนล้านซื้อไม่ได้หรอกซื้อไม่ได้เราต้องทำเองปลูกตัวเองมีคนชี้แนะอย่างนี้โอ้ดีที่สุดแล้วจะหาที่ไหนหลวงพ่อนี่งมมันงมเข็มในมหาสมุทรเพื่อประสบประการมาต่างๆอะไรผิดถูกเรารู้หมดเลย มันคอยชี้แนะคอยดึงคอยจูงขึ้นมาเหมือนดอกบัวพ้นน้ำต้องอาศัยตมอย่าไปคิดฆ่ามันจนกระทั่งมันตีกลับไม่ได้บัวจะพ้นน้ำได้ต้องอาศัยตมเมื่อพ้นน้ำปัญญาเลิศแต่ตมก็ส่วนตมน้ำก็ส่วนน้ำบัวก็ส่วนบัวก้านก็ส่วนก้านมันจะแยกแยะของมันเองสัดส่วนเหมือนกับกันไม่ขีดแยกออกไปแล้วเมื่อนั้นแหละที่สุดของมันแหละไม่ต้องกลัวให้มันตลอดให้นอกให้ในให้ไปเลยตายก็ให้เจ็บก็ให้ให้ภาวนาให้มันตลอดนั่นแหละใกล้หมดน้ำมันหมดไฟดับจบนี่พยายามแยกตัวเองบางทีนี่แขนนี่ขานี่ไหนตัวอยู่ไหนขามันไหนตัวอยู่ไหนที่ไหนมีไหมห้าก็เหมือนกันไปไหนอ่ะไปที่ไหนก็นั่งยืนเดินนอนกินถ่ายหลับตื่นเนี่ยเหมือนกันนี่คนให้เรากับคนเขาก็คนอ่ะแต่ถึงที่แล้วคนก็ไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีเนี่ยมันสมมุติขึ้นมาครอบงำสัตว์โลกดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแค่อาหารเนี่ยตัวดีๆแล้วเนี่ยนี่เห็นผิดแล้วดีไม่ต้องล้างมันเลยเปลืองน้ำเท่าไหร่แค่หยิบปุ๊บต้องเช็ดกระดาษดินนี้มีกระดาษเพ้อเลยพวกนี้รวยมากำจัดไอ้สกปรกนี่เนี่ยอาเลปฏิกูลสัญญาว่าดีนั่นผิดแล้วกลับตละไปเราต้องอาบน้ำต้องล้างหน้าแปรงฟันทุกวันต้องซักผ้าทุกวันเสื้อผ้าขาดมาตั้งเล็กจนตัวผ้าออมมาเท่าไหร่รองเท้ามาเท่าไหร่เคยกี่คู่เรียนทั้งโลกมันเรียนโดยสมมุติขึ้นไปเลยเรียนโดยสัญญาตัวนั้นเนี่ยสำคัญผิดหมดเลยเน้นทางโลกทางมันจริงเราพูดแต่พวกเราไปพูดทางโลกมันดาวหาวันละครึ่งเลยแต่คนมีกระแสธรรมะมันยอมรับทางโลกมันอวิชชาให้จบด็อกเตอร์มันกระโดดตึกตายเพราะอะไรฆ่ากันตายนะเพราะอะไรต่างคนต่างรู้สึกทำไมมันรุนแรงขนาดนั้นใครสร้างโลกก็มนุษย์สร้างโลกพัฒนาโลกก็มนุษย์นั่นแหละทำลายโลกตัวรู้สึกมันจึงอันตรายให้รู้หน้าตามันแล้วให้ระวังให้สติมาควบคุมมันให้อยู่ซักพ่อมันเข้าไปวันหนึ่งมันไม่เที่ยงอยู่แล้วรูปอะไรทุกอย่างมันไม่เที่ยงให้มันตลอดไปให้ไปเรื่อยๆเหมือนเทน้ำไหลลงไปต่างหมดแต่ให้มันไปทางนอกมันจะด่ามันจะชมให้มันไปมันต้องพูดว่าอะไรมันเกิดกับจิตแล้วก็ให้มันเดี๋ยวก็ดับไปดูมันจนดับจนเกิดจนดับมันก็เห็นตัวสภาวะแล้วมันก็ไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรอยู่ในนั้นนะอย่าดูผ้าเนี่ยมาเดี๋ยวนี้เป็นพันนักเที่ยวอายุมากๆแล้วเดี๋ยวมันได้อะไรขึ้นมาท่านดูดิธรรมะมาให้เห็นเองไม่ต้องไปหาหรอกมันก็มาแล้วก็ไปมองแง่สภาวะธรรมมีเข้ามีออกของมันเนี่ยแล้วไม่ต้องอะไรรู้แล้วก็ทิ้งมันไปเขาเราเหมือนเราแต่เราดูตัวเองเราตลอดเวลาท่านขันในยันตนาวตาวมันเสื่อแก่เจ็บตายเหมือนกันนั่งยืนนอนเหมือนกันแต่จิตมันยังไม่เหมือนกันความเห็นไม่เหมือนกันเห็นผิดเราเห็นตามทํานองของตามสภาวะธรรมอันนี้คือความจริงนั่นประมาทไม่ได้เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่จะไปเนี่ยเห็นเลยธรรมชาติมันทดสอบเลยอย่างร่างกายเนี่ยพังเพิ่งมาหมดเนี่ยเขาเรียกว่าสำลุทำลายมันก็ตัดกระแสจิตว่าเออสวยงามดีเด่นมันตัดไปแล้วมันเปลี่ยนให้เกิดพลังขึ้นมาทำให้ซ้ำเก่งเลยมันถ่ายขึ้นมานี่แหละคือสภาวะธรรมมันได้เหมือนผมมันมีฤทธิ์ทุกอย่างรออยู่ถ้าวันนี้จะกระเห็นโลกตายไปหมดแล้วที่มันที่ดับสายสองมันโดดมาฉันนึกอยู่เหมือนกันวันสองวันนี้มันรู้มันโตแค่ไหนแล้วมันลงมาเห็นยังจับ เอาขึ้นไปกระโดดมาที่สองตายเลยเอาวางไว้หน้าเนี่ยนี่ที่ดับเดี๋ยวจะใจอะไปทำจะอาจจะผ้าตัดชาแตกพื้นเนี่ยเอาไปลองไว้เลยพอขึ้นแล้วเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจเราไว้เลยภูมิใจไว้พาทุกวงอธิษฐานแล้วเราใช้เยี่ยนโตสมบูรณ์แบบแล้วปฏิบัติไปไม่ต้องไปคิดวันนี้มันนึกยังขึ้นมาจะมาพิธีแจงแถลงพูดให้เข้าใจต้องรู้จักแยกแยะเหมือนเมื่อบัดช่อเมื่อเขาทำหมูฮะตัดเนี่ยหมูเนี่ยฟังให้ดีถ้าไปไหนไปเห็นเขาอย่างรวมมากเขาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือไก่เขาจะแขวนมันเป็นตัวเลยฮะข้าวมันเนื้อไก่มันจะตับออกมาแยกทับขาแยกเนื้อตับใส่จานกระดูกมันก็ใส่ถังทิ้งไปนี่รูปบัตรช่อยำนะถ้ายำได้เท่าไหร่ไม่มีเนื้อไม่มีตุ่มไม่มีก้อนมันก็เลยคายมันก็เจอแห่งความว่างมาไปได้อันนี้ทำลับรูปทำลายรูปเพราะว่ารูปเป็นอัตตามามองถ้าเรากำหนดเลือกรูปแขนรูปขายกแขนยกขาขยับขยี้รู้สึกตลอดก็จับรู้สึกมันก็ว่างก็มันได้มันต้องไปยำมันก็ได้แยกออกใจดีแยกออกไปหาตัวซะมันก็ไม่มีตัวมันสมมติให้เห็นตัวสมมติขึ้นมาอันนี้ที่สานี่แขนนี่หลังนี่ท้องนี่ขานี่สับใจใจกุ้มไม่รู้ตัวอยู่ตรงไหนมันจะพอประกอบเขาแล้วมันจึงว่ารถหรือตัวมันสมมติขึ้นมานี่แหละมันครอบงำตัวนี้เหมือนสมัยก่อนพระเจ้าพิมพิสารก็นาคเปรตเองเริ่มพญาเมรินก็นาคเปรตโตกันปลาตัวปลาเอาเกียนมาถามว่าเกียนอยู่ไหนเกียนไม่มีนั่งไล่ออกไปนี่กงนี่เผานี่กันนี่กงเกียนนี่แฉลกแม่ค้าอะไรต่างๆแยกไม่รู้เกียนอยู่ไหนเข้าใจอันนี้ปลาตัวปลาเขาโตในเชิงวิชาการแล้วมันก็ออกมาไม่มีเลยเกียนไม่มีเลยโดยสมมติขมาว่าเกียนรถมันไงรถมอเตอร์ไซค์กับมันไงลงแยกแยะอะไรออกไปมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีแจมประกอบเข้ามาแล้วมันจึงสมมุติว่าเป็นรถอันนู้นรถอันนี้อะไรต่างๆเรามึงไงเข้าใจแยกแยะออกไปอย่างนี้แล้วคุณก็ไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีมันสมมุติครอบงำฉะนั้นวันนี้จึงพูดให้ดีให้ที่สุดเลยจะลุกก็ให้ลุกให้นั่งทำอะไรก็แล้วให้จนเป็นกิจกรรมให้จนน้ำไหลไปตามวันนี่แหละวันนี้เช้าให้มันเช้าไปตั้งก็คือมันดับไปให้มันดับไปพอบ่ายหน่อยเที่ยงหน่อยให้มันเที่ยงไปบ่ายมันบ่ายไปมืดมันมืดไปให้ไปตลอดพูดแต่ว่าโดยมากเผลอไว้เผลอพูดไปแล้วเผลอทำนานในใจแล้วเผลอให้เผลอไปหน้าข้าวไอ้ตัวไอ้ทุกอย่างน่ะมันจะเต็มเหมือนกับลูกมะยมร่วงทีละร่วงลูกสองลูกลูกสองลูกมันร่วงลงมาให้ลงมาเรื่อยๆร่วงมาจนทุกอย่างหมดแล้วกิ่งมะยมหาลูกไม่เจอวางแล้วแต่เต็มอยู่ในพื้นหมดเลยนั่นลูกถ้าต้นตายไปอีกล่ะไม่ต้องมีลูกอีกแล้วนั่นแหละไม่ต้องกลัวเราตั้งมั่นในใจเรามีสัจจะตั้งมั่นแล้วจะบวชตลอดชีวิตสึกก็ตายไม่สึกก็ตายงั้นตายในธรรมะดีกว่าตายแล้วได้อะไรไปเราได้ธรรมะได้ให้ได้ไม่ให้แล้วพ้นจากกองทุกข์เลยไม่ได้ติดยึดอะไรทั้งปวงเรามาแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาและไปก็ไม่มีอะไรจะไปก็ให้มันไปซะหมดเรื่องจบสบายเลยนี่อาศัยสีอาศัยไปพระก็อาศัยสีบินบาทเลี้ยงชีพไปถือผ้าบางสกุล อยู่คนไม้กุฏิวิหารเป็นคนไม้เลยยายรักษาดอกในน้ำมูลเน่ากีฬาเพศสัตว์แค่นี้สบายทำทุกสิ่งทุกอย่างทำให้มันไปทำให้อุทิศแห่งพุทธศาสนาในเขตขอบของเราเนี่ยนี่ธรรมะเขาให้กฎหมายเขาให้คุ้มครองเราอยู่ในเขตแล้วถ้าไม่ไปนอกเขตแล้วก็ทั้งรวมไปเน้นแล้วก็ให้ไปทำไปอย่างทุกวันเนี่ยให้เราทำให้ไปนี่มหากุศลที่สุดเลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้แม้กระทั่งชีวิตเห็นไหมสารกับสละชีพเพื่อชาติศาสนาชีสละชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาเนี่ยเสียงใครเห็นนั่นสัมมาทิฏฐิเราให้เราปฏิบัติเราให้จบเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกเลยไม่ต้องมาอดควรอะไรทั้งมันมึงตายก็เรื่องธรรมดากูก็ยังจะตายแล้วจะต้องไปร้องไห้เสียน้ำตาอะไรกับมันโง่ที่สุดตัวโง่มันออกมาน้ำตาคลอออกมาแหมตัวโง่ออกมาเออมาเห็นตัวโง่ตัวฉลาดไม่ร้องหรอกมันเรื่องอะไรมันเจ็บก็เออมันเจ็บที่หายมันไปที่เนี่ยคนก็ฉลาดนะแต่เขาว่าหาแต่ใจดำเออมันเรื่องเอาอะไรมาพูดใจดำอะไรแล้วมันพูดปากให้มึงดำก็ให้ดำไปแดงก็ให้แดงไปให้อย่างเดียวแนะหนึ่งไม่มีสองรองใครนี่จาริบุตรบอกโตวาทีกันมาคำว่าหนึ่งไม่มีสองไม่รู้นี่แหละมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหนึ่งไม่มีสองรองใครแล้วเอกายมคโคสร้างกายเอกสร้างผู้เดียวแล้วจบเนี่ยที่สุดใช่หมดน้ำมันหมดไฟดับนะฮะจบเรียนมาโอ้อาตมาไม่ได้เรียนเหมือนโยมเลยฮะแต่จุลตรีจุลโทจุลเอกแล้วนี่สิบปีดูนี่แหละของจริงอ่ะเราสอนหลักแต่จะทำคือความจริงฮะต้องดีฮะทำแน่นนะอีกอาทิตย์หน้าเสาร์หน้าจะบวชแล้วตั้งอกท่องให้ดีจะไปกังวลกับใครล่ะตัดปัญหาให้มันทุกอย่างไปเลยนั่นแหละเองจะตลอดรอดฟังเลยบวชมาพุทธศาสนามาพบหลวงพ่ออีหลวงพ่อไม่กี่วันก็จะกลับแล้วเร่งเร่งแล้วกลับเมืองเก่าแล้วไปอยู่กับพุทธเจ้าดีกว่าเอาละแค่นี้แหละในหิวข้าวแล้วพระหิวข้าว